تورا یا لیل دادا او یا غشا یا کمان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان تورا یا لیل دادا او یا غشا یا کمان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان رسمو دا بولای دینا تونو لی ونائی اکڑا چیری دا یو بل سمس دا گز دا ای میدان چی باسی دا سر کخولا سرو دا خدای خیال چی باسی دا سر کخولا سرو دا خدای خیال غشای با دا خدای گنی گران افغانستان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان غشای با دا خدای گنی گران افغانستان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان تورا یا لیل دادا او یا غشای یا کمان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان دا زن خودی درست دنیا گئی پنا خکاری سنو تا سنوار کرچی خطا نکری میخان پوچھوال من ترون دا بدرنگ جادوگارو پوچھوال من ترون دا بدرنگ جادوگارو قاری پلو غلن ترنم وائی الرحمن پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان قاری پلو غلن ترنم وائی الرحمن پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان تورا یا لیل دادا او یا غشا یا کمان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان بیا پا میوندنو کی دکن کی دا ملالی خخیدی پستنو کی ٹپی دا یا قربان توری دی لخ کاری دی آسنو دی پوزونا توری دی لخ کاری دی آسنو دی پوزونا غلی پریک کری دا مغلو پو میدان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان غڑی پریک کری دا مغلو پر میدان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان تورا یا لیل دادا او یا غشا یا کمان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان خاندی اسمانو نا پتر مخو خزانو نو تالا او بیخنا دا او پشڑکن دا باران رازی چننی وارو دا غاٹول نسر کوشندو رازی چننی وارو دا غاٹول نسر کوشندو چسترگی دا نرگش کی دی کسترگی دا جانان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان تورا یا لیل دادا او یا غشا یا کمان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان پانا دا تاریخ دا عظمتنو دا افغان بس پا فرشتو بس رکی نوشن اسمانا چی حال تستوری خون کا او قدل تا شاہدان چی حال تستوری خون کا او قدل تا شاہدان غشیدہ حلال بدا سبیب تسی نخیگی غشیدہ حلال بدا سبیب تسی نخیگی غشیدہ حلال بدا سبیب تسی نخیگی کیږي گرمه هنگامه د مهدی اخر زمان گرمه هنگامه د مهدی اخر زمان مزید لتر جنات یو رحمنا لندلا مزید لتر جنات یو رحمنا لندلا مستحما س اول ولاد في القران مستحما س اول ولاد في القران فانا د تاريخ د عظمت نو د افغان فانا د تاريخ د عظمت نو د افغان تورا يا لند د او يا غشيا كمال فانا د تاريخ د عظمت نو د افغان فانا د تاريخ د عظمت نو د افغان کا کوان د زلیخا می پریشان سو خوب لیدلای څنګه یوسف مخې وان باندې شیدا جهان جانا نظر فلار کړه د سپین مخله رخصار جانا نظر فلار کړه د سپین مخله رخصار نخای قبضا لپر کشمیر د هندستان نخای قبضا لپر کشمیر د هندستان د خیال په دروازه مې د یو خپلې دانې دلین د خیال په دروازه مې د یو خپلې دانې دلین حماد ایمان خپلې دای ک خپلې دای ایمان حماد ایمان خپلې دای ک خپلې دای ایمان پان د تاریخ د عظمت نو د افغان پان د تاریخ د عظمت نو د افغان تورا یا لند د او یا غشیا کمال پان د تاریخ د عظمت نو د افغان پان د تاریخ د عظمت نو د افغان پان د تاریخ د عظمت نو د افغان